أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم dinleyiciler, birlikte Yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 106. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 106. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Ve Allah'ın izniyle bu hafta Yusuf suresini tamamlamış olacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, inşallah burada duyduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize etmek üzere, amele dönüştürmek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Geçen hafta son okuduğumuz ayetinde Rabbimiz iman etmeyenlerden söz etmişti. Kafirlerden söz etmişti. Göklerde ve yerde nice görsel ayetler, göze yönelik ayetler, meşhut ayetler, müşahede edilen ayetler vardır ki kafirler onlardan iraz ederler. O ayetlerin yanı başından geçerler de hiçbir şey anlamazlar. Gerek göklerde ve yerde, gerek kendi içlerinde, gerek enfüste, gerek afakta nice ayetlerimiz var ki onlar körler ve sağırlar olarak o ayetlerin farkına varmazlar buyurmuştu. Bugün okuduğumuz ilk ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْفَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a inanmazlar. Onların pek çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. Onlar inanmazlar. Onlar iman etmezler. İnansalar bile onların pek çoğu Allah'a ancak müşrik olarak inanırlar. İlla da Allah'a ortaklar bulurlar. Ya kendilerinin tanrılıklarını iddia ederler, yahut da kendileri gibi olanları, kendileri gibi acizleri de Tanrı makamında görürler. Bazen güneşi, bazen ayı, bazen yıldızları, bazen insanları, bazen idarecileri, tağutları, bazen onların yasalarını, yönetmeliklerini, bazen adetleri, bazen modayı Tanrı makamında görürler. Hem Allah'ı dinleyelim, hem de bunları dinleyelim derler. Hayatımızın bazı bölümlerine Allah, bazı bölümlerine de bunlar karışsın derler. Hayatımızın bazı bölümlerinde Allah'a, bazı bölümlerinde de bunlara kulluk edelim derler. Allah yoluna, peygamber yoluna, vahiy yoluna kurban olacakları yerde, Allah huzurunda eğilenler karşısında eğilirler. Allah kullarına kulluk ederler. Allah'a kul köle olacakları yerde, kendi heva ve hevesleriyle uydurdukları sistemlere, kendi diktikleri putlara kul köle olurlar. Ama sonunda o uydurdukları tanrılar kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Evet, demek ki Allah'a ve peygambere gözlerini, kulaklarını açmayanlar, Allah'ın kitabını okumayanlar, Allah'ın kitabının ayetlerinden ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden habersiz bir hayat yaşayanlar, iman etseler bile müşrikçe iman ediyorlar. Şirke bulaşmış bir imandan yana oluyorlar. Mesela hem Allah'a iman ettiklerini söylerler, hem de bizi zaman var etti, varlığımız tabiattandır demeye çalışırlar. Hem Allah'a inandıklarını söylerler, hem de inandıkları Allah'ın hayata karışmadığını demeye çalışırlar. Hem Allah'a inandıklarını söylerler, hem de layık olduklarını iddia etmeye çalışırlar. Hem Allah'a inandıklarını söylerler, hem de şeriata karşıyız derler. Yani adamların imanları Allah kaynaklı değil, vahiy endeksli değil. Kendilerince, kendi heva ve heveslerince bir iman iddiası ortaya atıyorlar ki, bu hiçbir zaman inandıkları Allah kaynaklı değildir. İnsanlık genelde göklerin ve yerin yaratıcısı olarak, kendilerinin var edicisi olarak, tabii olayların yaratıcısı olarak Allah'ı biliyorlar, tanıyorlar, inanıyorlar ama bu imanları Allah'ın istediği bir iman değildir. İşte bakın ayeti kerimesinde Rabbimiz onların bu imanlarını şirk olarak değerlendiriyor. Çünkü Allah var, Allah bir ama Allah'tan başka ilahlar da var. Allah'tan başka tanrılar da var. Allah var ama Allah'tan başka egemenler de var. Allah'tan başka yasa koyanlar da var. Allah'a ibadet edilir ama Allah'tan başkalarına da tapınılır. Allah'a dua edilir ama Allah'tan başkalarına da dua edilir. Allah'a sığınılır ama bunalındığı, daralındığı zaman Allah'tan başkalarına da sığınılır. Yetiş ey falan, ey filan diye Allah'tan başkalarına da dua edilir, Allah'tan başkaları da yardıma çağrılır. Bunaldıkları, daraldıkları zaman sadece Allah'a dua etmeleri, sadece Allah'ı imdada çağırmaları gerektiği halde, yetiş ey falan, ey filan diye Allah'tan başkalarını da imdada çağırırlar. İşte bu anlayış çoğunluğun imanıdır. Rabbimizin bu ayetinin beyanıyla bu dünyada insanların çoğunluğu böyle şirke batmış, şirk pisliğiyle kirlenmiş bir imandan yanaymış. İnsanların pek çoğu Allah'a böyle müşrikçe inanırlar diyor Rabbimiz. Demek ki ayetin ifadesinden anlıyoruz ki Allah'a onun istediği gibi gerçekten iman edenler yeryüzünde azmış, azınlıkmış. Rabbim inşallah bizi o azlardan kılsın. Ama şuna dikkat etmek zorundayız. İmanlarımızı Allah'ın kitabıyla ve onun pratiği olan Peygamber Efendimizin sünnetiyle belirlemek zorundayız. Yani Allah kitabında nasıl bir iman istiyorsa, Peygamber Aleyhisselam nasıl bir imandan yana olmuşsa, bize nasıl bir iman örneklemişse, bizler de onu örnek almak, onu izlemek zorundayız. Değilse insanların çoğunun yaptığı gibi, kitabı ve peygamberi tanımadan, kendi kendimize bir iman belirlemesinden yana olmamalıyız. Çünkü eğer benim imanıma Allah iman demiyorsa, benim inandım demem Allah katında çok fazla bir değer ifade etmeyecektir. Yani eğer ben Allah'a göre mümin değilsem, benim imanım Allah'ın kabul edeceği bir iman değilse bu ne işe yarayacak da? istediğim kadar iman iddiasında bulunsam da, istediğim kadar ben müminim desem de, bilmeliyim ki bu boştur. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz, böyle iman edenleri şöylece tehdit eder. اَفَاَمِنُوا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Bunlar böyle müşrikçe inanan, böyle müşrikçe düşünen, şirk pisliğine batmış bir imandan yana olan kimseler, Allah tarafından onları kuşatacak bir azaba uğramalarından veya ansızın kıyamet saatinin gelmesinden güvende midirler? Kıyametin ansızın başlarına patlamasından güvende midirler? Yani bu adamlar Allah'ın azabı kendilerini bürüdüğü zaman, kuşattığı zaman mı iman edecekler? Yahut hiçbir şeyden haberleri yokken, kıyamet ansızın başlarına patladığı zaman mı iman edecek bu hainler? Yani neyi bekliyor bu adamlar? Ölümlerini veya kıyametlerini mi bekliyorlar iman etmek için? Ne kıymeti olacak o zaman bu imanlarının? Evet, bu insanlar nelerine güveniyorlar? Tıpkı kendilerinden öncekilere yaptığı gibi Allah onlara bir azap, gazap gönderiverse ne yapacak bu adamlar? Öncekilerden ne üstünlükleri, ne ruhaniyetleri var ki bu kadar rahatlar? Ne yapmaya, ne demeye çalışıyorlar? Yoksa bize hiç kimse azap gönderemez demeye mi çalışıyorlar? Bizi kimse helak edemez, kimsenin buna gücü yetmez mi demeye çalışıyorlar? Ama bilesiniz ki Nuh Aleyhisselam'ın toplumundan bu yana insanlar hep bu gafleti yaşadılar, hep bu kendilerine güveni yaşadılar. Biz güçlüyüz dediler, hakim biziz dediler, ekonomik, siyasi ve askeri gücün sahibi biziz dediler, hakim biziz, egemen biziz dediler. Allah bize bir şey yapamaz, Allah'ın ayetleri asla bize ulaşamaz dediler. Hiçbir güç ve kuvvet bizi yerimizden oynatamaz dediler. Allah'ın kendilerine verdiği uzun ömürlerine güvendiler. Allah'ın verdiği pazularına, baldırlarına güvendiler. Mallarına, mülklerine, imkanlarına, fırsatlarına güvendiler. Güvendiler de ne oldu sonunda? Hepsi helak olup gitmediler mi? Kesinlikle bilesiniz ki günümüz kafirleri ve zalimleri de aynı akıbeti soluklamak zorunda kalacaklardır. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ey Peygamberim, sen de ki, işte benim yolum budur. İşte benim dinim budur. Ben ve bana uyanlar bilerek insanları Allah'a çağırırız. Ben ve bana tabi olan müminler körü körüne değil, bir bilgiyle, bir basiretle insanları Allah'a imana davet ederiz. Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben asla Allah'a şirk koşanlardan değilim. Evet, sen onlara de ki ey Peygamberim, işte bu benim yolumdur. İşte bu benim dinimdir. Ben ve bana uyanlar, benim safımda yer alanlarla birlikte, tercihini benden yana kullanan müminlerle birlikte, insanları bu yola, Allah'a bir basiret üzere, bilinen, görünen, kimsenin yadırgamayacağı bir basiretle çağırıyorum. Allah'ın şanı, şerefi çok üstündür. Allah yüceler yücesidir. Ve ben asla müşriklerden değilim. Ben hayatımda Allah'tan başka söz sahibi kabul etmiyorum. benim hayatıma karışacak Allah'tan başka efendilerim, Allah'tan başka velilerim, sahiplerim yoktur. Ondan başka sığınacak, ondan başka dua edecek, ondan başka rızasını kazanacağım, ondan başka arzularını gerçekleştirip yasalarını uygulayacağım varlık yoktur. Ben hayatı parçalayan müşriklerden değilim. Ben hayatı parçalayıp onun bir bölümünde Allah'ı, öteki bölümünde de başkalarını dinleyenlerden değilim. Yani namaz konusunda Allah'ı, hukuk konusunda başkalarını, oruç konusunda Allah'ı, eğitim konusunda başkalarını, zekat konusunda Allah'ı, kılık kıyafet konusunda başkalarını dinlemeden yana olanlardan değilim ben. Ben Rabbimin sıfatlarını, Rabbimin yetkilerini parçalayıp yerdekilere de yetki verenlerden değilim. Hayatın her alanında sadece Allah'ı dinleyen, sadece Allah'ın yasalarını uygulayan, sadece Allah'ın çektiği yere gidenlerden olarak ben, insanları bilerek, bir bilgi ve basiretle insanları buna davet ediyorum, bu yola davet ediyorum. Evet, davet Allah'adır. Davet sadece hayata karışıcı olan ve kendisinden başka Rab, Melik ve İlah olmayan Allah'a kulluğadır. Ve bunu yapacak olan da Allah'ın kutlu elçileridir. Evet, bu din, bu yol Resulullah Efendimizin önce kendisinin kabul ettiği bir din, bir yoldur. Ve insanları bu dine davete Rabbimiz önce peygamberini görevlendirmiştir. Ondan sonra da şu anda bu görev bizim üzerimizdedir. Kendisi Allah yoluna giren peygamber ve aynı yolun yolcusu olan Müslüman, tüm insanlığı bu yola, bu dine çağıracaktır. İşte bu benim yolumdur. Ben bu yolda yürüyor, bu yolun kurallarıyla bir hayat yaşıyor ve tüm insanlığı bu yola davet ediyorum. Ama bilesiniz ki benim bu yola girmem ve insanlığı bu yola davet etmem asla körü körüne bilgisizce değildir. Bir basiretle, bir bilgiyle ben bu yolda yürüyor ve sizi de bu bilgiyle bu yola davet ediyorum. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُونَ Ey Peygamberim! Senden önce kasabalar halkından şüphesiz kendilerine vahyettiğimiz bir takım raculler, bir takım insanlar gönderdik. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden önce geçenlerin sonlarının ne olduğunu görsünler? Ahiret yurdu müttakiler için, yolunu Allah'la bulanlar için, yollarını Allah'a soranlar için, hayat programını Allah'a soranlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için çok hayırlıdır. Akletmez misiniz? Akıllarınızı bu gerçeği anlamada kullanmaz mısınız? Evet, bakın diyor ki Rabbimiz, ey Peygamberim, biz senden önce kasabalar halkına, köyler, kentler ahalisine hiçbir elçi göndermedik ki, hiçbir peygamber göndermedik ki onlar ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkeklerden olmasın. Onlar bir köy ahalisinden, bir kasaba ahalisinden, bir kent ahalisinden bir fert idiler ki, onlar o toplumlar tarafından yadırganmasınlar. Bu da kim diye insanlar ürkmesinler. Bilmediğimiz, tanımadığımız bir insana nasıl iman edebiliriz? böyle birine biz nasıl güvenebiliriz demesinler diye kendi köylerinden, kendi kasabalarından, kendi içlerinden, kendi aralarından, kardeşlerinden elçiler gönderdik. Kendi işlerinden, kendi akrabalarından onlara elçiler gönderdik. İçlerinde doğup büyüyen, aralarında yaşayan, geçmişlerini bildikleri insanlar gönderdik. Evet, bakın Yunus suresinde de aynı konuyu Rabbimiz şöyle anlatıyordu. وَلِكُلِّ اُمَّتِمْ رَسُولُ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Her ümmetin bir peygamberi vardır. Her ümmete bir peygamber gönderilmiştir. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları asla yenmez. Evet, her bir ümmete, her bir topluma bir elçi gönderdik. Her bir toplum için bir elçi vardır, bir rasul vardır. Bu Allah'ın yeryüzünde genel bir yasasıdır. Yeryüzünde tüm toplumlar için Allah tarafından bu rahmet kapısı açılmıştır. Tabii her bir topluma ayrı ayrı peygamber gönderilmemiş olsa bile, peygamberin mesajının ezilip bozulmadan kendilerine ulaşan toplumlara da o peygamber gönderilmiş demektir. Ya da eğer bir toplum içinde bir peygamber yoksa bile, o peygamberin mesajından haberdar olan insanlar mevcutsa, o topluma da o peygamber gönderilmiş demektir. İşte şu anda son peygamberin mesajı Kur'an ve o peygamberin sünneti aramızda sapasağlam, dimdik ayakta olduğuna göre ve yine o peygamberin mesajını bilen insanlar aramızda olduğuna göre, bilelim ki o peygamber bizim topluma da gönderilmiş demektir. Şu anda son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam tüm dünya insanlığına, tüm dünya toplumlarına elçi olarak görevlendirilmiştir. Tarih boyunca tüm dünya insanlığını Rabbimiz vahiy nimetiyle, peygamberlik nimetiyle nimetlendirmiş ve şereflendirmiştir. Yani Rabbimiz yeryüzünü hiçbir zaman vahiysiz bırakmamıştır. Dolayısıyla yeryüzünde hiç kimsenin benim dinden, benim vahiyden, benim kitaptan ve peygamberden haberim yoktu, benim ahiretten haberim yoktu demeye hakkı da yetkisi de yoktur. Çünkü bakın Rabbimizin bu ayetinin beyanıyla her bir topluma Allah'ın elçileri geliyor, her bir topluma Allah'ın vahiy, Allah'ın mesajı ulaştırılıyor. Öyleyse bu kafirler yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Kendilerinden önce geçenlerin akıbetlerinin ne olduğuna hiç bakmazlar mı? Geçmişlerin akıbetleri üzerinde hiç düşünmezler mi? Şu Kur'an sayfaları arasında bir gezinti yapmazlar mı? Şu batan kavimlerin, şu helak olan toplumların kalıntılarının bulunduğu, harabelerinin, yıkıntılarının bulunduğu arzda gezip dolaşmazlar mı? Görmüyorlar mı Nuh kavmini? Görmüyorlar mı Ad'ı, Semud'u? Görmüyorlar mı Lut kavmini? Görmüyorlar mı Medyen'i, Eykelileri? Görmüyorlar mı Firavun'un yurdunu? Görmüyorlar mı Yusuf'un yurdunu? Görmüyorlar mı Süleyman, Davud ve Yusuf Aleyhisselam'ların saltanatlarını? Görmüyorlar mı Bizans'ı, Osmanlı'yı? Görmüyorlar mı geçmişle geleceği? Niye görmek istemiyorlar bu insanlar? Yoksa görüyorlar da bir şey mi anlayamıyorlar? Yoksa bu kitabın sayfaları arasında gezinti yapmadıkları için mi bir şey anlayamıyorlar? Öyleyse kitap uzak değil ki, alsınlar bu kitabı ellerine, açsınlar kitabın sayfalarını, geçsinler Bakara'da, Nisa'da, Ali İmran'da, geçsinler Yusuf'ta, çok mu zor bu kitabın rehberliğinde bir gezinti, çok mu zor bu kitabın basiretine ulaşmak? Ama siz bilirsiniz, o zaman kör kalmaya mahkum olursunuz. Bunu tanımadıkça kesinlikle bilesiniz ki, dünyayı da tanıyamayacak, ahireti de tanıyamayacaksınız. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. Bunu tanımadıkça ne geçmişi ne de geleceği tanıyamayacaksınız. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. Unutmayın ki muttakiler için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ahiret yurdu hayatlarını Allah için yaşamak isteyenleri beklemektedir. Akletmez misiniz? Akıllarınızı bu gerçeği anlamada kullanmaya yanaşmaz mısınız? Görmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Anlamıyor musunuz Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını? Görmediniz mi Allah'ın gücünü? Kardeş ihanetine uğramış, kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, ölüme terk edilmiş, sonra Mısır'da köle olarak satılmış bir Yusuf'u tüm bu aleyhde şartlara rağmen adım adım adım onu Mısır'a, sultanlığa taşıyan, bir dünya devletinin başına melik yapan Allah'ın gücünü, kudretini görmediniz mi? Anlamadınız mı? Daha ne anlatılmalı size? Yoksa bu dünyada firavunların, despotların, tağutların, Allah'la savaşanların gücünü güç kabul edip, Rabbinizin gücünü güç kabul etmek istemiyor musunuz? Ama siz bilirsiniz. Hatta izesteyesel rusulu ve zannu ennehum kad kuzibu ca'ahum nasruna fe nucciye men neşa ve la yuraddu be'suna anil kavmil mücrimin. Öyle ki peygamberler ümitsizliğe düşüp yalanlandıklarını sandıkları bir sırada ümit inkisarına uğrayıp artık bundan sonra bize hiç kimse inanmayacak, kimse bize hüsnü kabul göstermeyecek diye hayıflanmaya başladıkları bir ortamda onlara bizim yardımımız gelmiştir. Böylece biz istediğimizi kurtarırız. Azabımız ise mücrimlerden, suçlu bir milletten asla geri çevrilmeyecektir. Evet, öyle ki rasuller üzüldüler, elçiler sıkıntı içinde bunaldılar, kuşatıldılar ve zannettiler ki artık insanlar tarafından yalanlandılar. Zannettiler ki artık kendilerine hiç kimse inanmayacak, kendilerine hiç kimse hüsnü kabul göstermeyecek ve artık başarılı olamayacaklar. Artık başarı şansları kalmamıştır. Tıpkı şu anda Müslümanların bir ümit inkisarına uğradıkları ve başarı şanslarının kalmadığını zannettikleri gibi. Evet, peygamberler işkencenin, yalanlanmanın, yokluğun, güçsüzlüğün devam edip gideceğini zannettikleri bir anda bizim yardımımız, bizim imdadımız, bizim desteğimiz onlara geldi de dilediğimizi kurtarıp başarıya ulaştırıverdik. Mağlup durumdakileri galip konuma yükseltiverdik. Galip konumdakileri de mağlup edip işlerini bitiriverdik, defterlerini dürüverdik. Bizim baskımız, bizim azabımız mücrimlerden asla ret olunmaz. Mücrimler yok olup giderlerken, kafirler silinip giderlerken, kurtulanlar ise peygamberler ve onların safında yer alanlardır. Surenin son ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ مَا كَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرَى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Andolsun ki peygamberlerin kıssalarında aklı olanlar için, akıllarını kullananlar için ibretler vardır, dersler vardır, ayetler vardır. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ مَا كَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرَى. Bu Kur'an uydurulabilen bir söz değildir. Bu Kur'an iftira edilen, insanlar tarafından uydurulup ortaya atılan bir söz değildir. وَلَكِنْ تَصْد۪يقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَد۪يهِ وَتَفْص۪يلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Fakat kendinden önceki kitapları tasdik eden, inanan millete her şeyi açıklayan, müminlere her şeyi tafsilatlı bir biçimde açıklayan ve doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir. Evet, muhakkak ki bu peygamberlerin kıssalarında, Yusuf aleyhisselam ve kardeşlerinin kıssalarında, Nuh'un, Hud'un, Salih'in, Lut'un, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un, Eyyub'un, Musa'nın, İsa'nın kıssalarında ve Muhammed aleyhisselam'ın ve ashabının örnek hayatında akıl sahipleri için ayetler vardır, ibretler vardır, dersler vardır. Evet, bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Lakin önündekini, yani Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i tasdik eden ve her şeyi de tafsil edip açıklayan, insanların muhtaç olduğu her tür bilgiyi, her tür yasayı ortaya koyan ve hidayet olan, yolunu şaşırmış insanlara yol gösteren ve iman edenlere rahmet olan bir kitaptır. Bu kitap birileri tarafından uydurulmuş değildir. Bu kitap Allah'tandır. Bu kitabı ne bir beşerin ne bir peygamberin uydurması mümkün değildir. Bu kitap yine önceden kendisinin geldiği kaynaktan indirilmiş olan Tevrat'ı, Zebur'u ve İncil'i tasdik etmektedir. Yani onları reddetmiyor. Öyleyse size ne oluyor ey ehli kitap? Size ne oluyor ey Yahudi ve Hristiyanlar ki bu kitaba iman etmiyorsunuz? Size ne oluyor ki bu kitabı reddediyorsunuz? Bu kitap sizin elinizdeki kitapları reddetmiyor ki, tarih içinde tahrif ettiğiniz, ezip bozduğunuz, ilişkilerinizi, diyaloglarınızı kestiğiniz, arkanıza attığınız, hayatınızda dışladığınız kitaplarınızın orijinallerini bu kitap kabul ediyor. Sizi sağlamaya alan, sizin hayatınıza muazzam bir projektör tutarak, size yanılgı noktalarınızı gösteren, size sapma noktalarınızı gösteren, size son derece merhamet eden Rabbinizin bu son kitabına karşı böyle mi davranacaktınız? Atalarınızın yüzyıllar önce ezip bozdukları, işlevini bitirdikleri Tevrat ve İncil'lerinizi bağrınıza basıp, farkında olmadan cennete gittiğinizi zannettiğiniz bir dünyada, sizi uyaran, sizi uyandırmak için gelen bir peygambere, Allah'ın son elçisine bunu mu reva görecektiniz? Bu yaptığınız nedir böyle denirken, bakın müminlere de şunlar denmektedir. وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Bu kitap yollarını şaşırmış, programlarını şaşırmış insanlara yol göstermek ve müminlere rahmet olma özelliğinde bir kitaptır. Öyleyse size ne oluyor ey Müslümanlar? Size rahmet olma, size yol gösterme özelliğiyle gelmiş olan bu kitaba karşı bu ilgisizliğiniz, bu kayıtsızlığınız ne böyle? Kitabınızdan habersiz bir hayat yaşıyorsunuz. Kitabınızdan uzak bir hayat yaşıyorsunuz. Kitabınızdan habersiz kararlar veriyor, kitabınızdan habersiz programlar yapıyorsunuz. Kendi heva ve heveslerinizi kitabınızın önüne geçirerek bir hayat yaşıyorsunuz. Kendi kitaplarınızı, kendiniz gibi acizlerin, ölümlülerin kitaplarını kitabınızın önüne alıyorsunuz. Kitabınız Kur'an'ın önüne geçiriyorsunuz. Kur'an'ı tanımadan, Kur'an'ı okumadan önce onları okumadan yana tavır alıyorsunuz. Kınadığınız, reddettiğiniz Yahudi ve Hristiyanlar gibi kitabınızla ilgilerinizi kesiyor, kitabınızı arkanıza atıyor, onu en az bakılacak, en az okunacak bir menzileye indiriyorsunuz. Yapmayın öyle, bu size hiç yakışmıyor. Hayır, hayır. Hidayet bu kitabın hidayetidir. Yol bu kitabın yoludur. Yasa bu kitabın yasasıdır. Hayat programı bu kitabın programıdır. Hüküm bu kitabın hükmü, kıssa bu kitabın kıssasıdır. Rahmet, şifa bu kitabın şifasıdır. Allah bizi bu kitapla birlikte olmaktan ayırmasın. Gece gündüz kitabını okumaya çalışan, kitabını anlamaya çalışan, anladıklarıyla iman eden, imanını hayatında görüntüleyen ve bu imanını dışa yansıtan, Allah bilgisini insanlarla paylaşmaya çalışan, Allah'ın ayetlerini insanların gündemlerine indirmeye çalışan, Allah'ın ayetleriyle insanları kuşatan kullarından eylesin. Rabbim yolundan ayırmasın. Rabbim rızasından ayırmasın. Amin. Böylece Yusuf suresini de birlikte tanıma imkanı bulduk. Rabbim bize bu imkanı lütfetti. Rabbimizin şerefli bilgileriyle şereflendik. İnşallah yarınki hayatımızda Yusuf suresini bilen müminler olarak hareketlerimize, tavırlarımıza dikkat edelim. Böylece kitap sünnet eşliğinde bir hayat yaşayalım. Allah yardımcımız olsun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.